laptopu gibi bir çocuğumuz oluyor. İdeolojik hadisçilik. İndirilen din, haştan, Rabbimizden, uydurulan din. İki tane. O örnek olan, yarın bana da size de ne yapılacağını ben bilmem, bilmiyorum diyen. Ve kendisine, sen bu Kur'an'dan önce kitap nedir, iman nedir bilmezdin denilen mübarek Nebi. Bir insanın yaşadığı dinin hangisinden olduğunu öğrenmek istiyorsanız, hemen bunun karşılığında ne var ona bakın. Ümmetçe. Kur'an ne diyorsa tersini yapıyoruz, farkında mısınız? Kur'an akledin diyor, biz akletmiyoruz. Hatta akletmeyi çirkin bir şeymiş gibi pazarlıyor birileri. Kur'an emaneti eline verin diyor, biz eline vermiyor. Kur'an Allah ile aldatanlara aldanmayın diyor. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوبِ Ama biz Allah ile aldatanlara aldanmak için çanak tutuyoruz. Size bir fasık haber getirdiğinde araştırın diyor Kur'an. Fakat biz bir kafir haber getirdiğinde bile araştırmıyoruz. İftira etmeyin diyor Kur'an. Ağzımıza kadar iftira çukuruna dönüştük. Herkes birbirine iftira ediyor, farkında mısınız? Dün İmam-ı Azam'ı tekfir edip katline fetva veren bu anlayış aynen bugün de devam ediyor. Eğer iki taraf var ortada, biri her şeyle ortada, biri ortada değil, birinin dibi karanlıksa beni korkutan o karanlık. Dolayısıyla bu bir ölçüdür. Çünkü bilmiyorsunuz orada ne döndü. Çünkü bilmiyorsunuz orada ne oldu. Onun için insanlar karanlıktan bunun için korkarlar. Orada bir şey olduğu için değil, ya varsa. Madde kötüdür. Hayır, madde emanettir. Herkese iyi akşamlar Ülke TV'den değerli izleyiciler. Bugün VTR'mizde de izlediğiniz gibi ben kendisini sunmaya bir kelime bulamıyorum. Henüz o darcıya erişemedim. Mustafa İslamoğlu var. Kendisine hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Hocam nasılsınız? Size hocam diyorum. Estağfurullah, estağfurullah. Ben kendimi Kur'an talebesi olarak eğer haddimi aşmıyorsam niteliyorum. Ve talebe olarak ölmeyi en şerefli bir iş olarak görüyorum. Elhamdülillah üzgünüm. Elhamdülillah üzgünüm. Elhamdülillah üzgünüm. Niye elhamdülillah üzgünüm? Üzüntüm kendim için değil de ondan. Üzüntüm ümmetimiz için, kardeşlerimiz için. Neden? Bugün bir olay yaşadım. Perşembe gün bir televizyon davet etti. Gittim, konuştum. Bugün ise bir gazete o televizyonda konuştuklarımdan bir mülakat kotarmış. Tamam ama konuştuklarım televizyon içinde önüyle ve sonuyla dendiğinde bir anlam ifade ediyor bağlamında. Evet. Fakat bağlamdan cümle koptuğu zaman bir kurşuna dönüşüyor. Ayrıca bazı cümlelerimde içerideki manşette de söylemediğim bir cümle haline getirilmiş. Ve tabii telefon ettim arkadaşımıza, yani yönetici arkadaşımıza. Sağ olsun nezaket gösterdi. 3-4 kere üzüntüsünü beyan etti, özür diledi. Hatta hemen bari internetteki versiyonunda düzeltelim deme nezaketinde bulundu. Ama bir kez kalbimiz kırıldı. Kalbim kırıldı. Üzüldüm. Kırılmaktan öte üzüldüm. Çünkü akşama kadar gelen telefonlar içinde Esra Hanım kardeşim bir tane dengeli, adil ve mutedil ortadan konuşan telefon çıkmadığı için kırıldım. Ya buradan ya buradan. Ya övgü ya sövgü. Bunun ortası yok mu dedim ya Rabbi. Buna kırıldım. Kendime kızdım. kendime kahrettim. Dedim, kopasıca dilin sussaydın ha. Sen bilmiyor musun bu memleket holiganlarla dolu? Evet. Sen bilmiyor musun bu memlekette dengeye çağıramazsın? Yani vur vur inlesin, karşı taraf dinlesin. Yani bu memlekette her türlü karşılaşma derbi. Bu mu ya Allah aşkına? Müslüman derbisi var değil mi hocam? Akşam ise iki telefon aldım, tabir caizse yıkıldım. Bir tanesi partiyi destekleyen bir mümin kardeşim ve bu günkü yayınlanan televizyondaki konuşmamdan kotarılan mülakatla ilgili konuşuyor tabii. Küfrediyor. Yani bir tarafa küfrediyor, öbür tarafa küfrediyor. Tekfir ediyor. Tadlil ediyor. Ve siliyor, süpürüyor. Ben yıkıldım Esra Hanım. Dedim etme, yapma. Böyle yapma. Bu sözler kayıt altına alınıyor. Allah var. Orada yüz binlerin olduğu bir yapıdan söz ediyorsun. Bu insanların içinde yüreği kanayanlar var. Bu insanların içerisinde işte şuna katılan ama şuna katılmayanlar var vesaire vesaire. Yani toptancılık. Siz bir bebeğin altı kirlenince bebeği kirli beziyle, pis beziyle çöpe atar mısınız? Yoksa pis bezini mi atarsınız? Evet, veyahut da bir bebeğin altı kirlenince bebeği çok seviyorum diye bezini de koleksiyon yapar mısınız? İkisi de akla ziyan. Bu biri. İkinci telefon beni ağlattı. O da ağladı, ben de ağladım. Çok akşama kadar geldi bugün. O telefondaki de ben 25 senedir cemaatin içindeyim hocam. Ben dini, iman neyse burada öğrendim. Ben bir şey bilmezdim. Şimdi bu olaylar karşısında ben sudan çıkmış balığa döndüm. Ben orada burada değilim artık. Ben bir yerde değilim ama benim 25 senem ne olacak hocam? Ve başladı ağlamaya. Ben de ağladım, o da ağladı. Onun için üzgünüm, çok üzgünüm. Yani bazen diyorum ki biz yanlış zamanda mı yaşıyoruz? Yani biz konuşmamalı mıyız? Yani holiganlar konuşsun, birbirine taş atsın, birbirini vursun, birbirine kurşun sıksın ama bizim gibi adil ve mutedil olalım. Arkadaşlar eleştirelim ama sövmeyelim. Eleştirelim. Ama küfretmeyelim. Eleştirelim ama aşağılamayalım. Eleştirelim ama kampanya yapmayalım. Yani ötekileştirmeyelim. Hele şeytanlaştırmayalım. Hiç. Bu manada çok kırgınım. Ve çok üzgünüm. Hocam bir şey merak ediyorum. O konulara geleceğim. Sizin bu konudaki yaralarınızı da biliyorum. Programa gelirken kızdılar mı size Esra'nın ya programda niye çıkıyorsunuz diye? Evet. Bana doğrudan değil de dolaylı geldi. Sizin programa çıktığım için birilerinin hoşlanmadığı haberi bana dolaylı geldi. Evet. Doğru. Neden sizce? Bence siz zihinlerdeki standartların dışındasınız. İnsanlar alıştıklarını meşru görüyorlar. Oysa ki alışkanlıklarını sorgulasalar daha iyi ederlerdi. Rabbimiz eğer insanı farklı farklı yaratmışsa yaratılışa saygı duymak lazım. Saygı duruşunda bulunmak lazım. Onun için benim Esra'ya Allah'ın ekstradan bir şeyler yüklediğine inanıyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani o şu tarzın bazıları beğenmeyebilir. Ama eyvallah, bu tarz var ya, benim çocuğuma, benim torunuma, benim yeğenime benden daha iyi bir hakikati anlatma aracı da olabilir. Olabilir diyorum. Anlatabiliyor muyum? Anladım hocam. Neden insanların tarzlarını seçme hakkını Allah insanlara vermişken biz onların elinden bu hakkı alma hakkını kendimizde görüyoruz? Onun için bendeniz Müslümanların biraz ufuklarını genişletmelerini, biraz da yüreklerini genişletmelerini, kardeşlerine, kendi standartlarının dışındaki kardeşlerine yüreklerinde yer açmalarını istiyorum, arzu ediyorum. Ve bunun çok iyi olacağını düşünüyorum. Evet. Ben dünyanın renkleriyle birlikte daha güzel olduğuna inanıyorum. Çok daha güzel olduğuna inanıyorum. Tüm çiçekler tek çiçek olsaydı eğer çok yoksullaşırdık. Tüm yüzler tek yüz olsaydı eğer çok yoksullaşırdık. Onun için ben farklı tarzlara Allah'ın farklı muamelesi, farklı ikramı olarak bakma yanlısıyım. Ben de böyle bakıyorum. Yani hocam, eyvah, bizde böyle şekiller, özellikle biraz kendimizi eleştirerek başlayayım. Nedense kendi kılığından haksız bir eleştiri aldığın zaman daha çok vuruluyorsun ve daha çok kanıyorsun diye düşünüyorum. Halbuki bazı İslam'ın da ilkeleri ne matuf düşünürsek, sanki bu konuda biraz daha hani ön yargı konusunda cimri olmamız gerekmiyor mu? Kesinlikle. Cimri değil efendim, ön yargı konusunda bence hiç katı olmamız gerekiyor. Gattas. Yani evet, sıfır ön yargı. Hı hı. Ön yargı aklın kör kuyusudur. Ön yargı aklın kör kuyusuysa eğer, ön yargınız içinde akıl kaybolur. Ondan sonra artık düşünemez olursunuz. Muhakeme kalmaz ortada. Çünkü yargılamışsınız. Ve bir de ön yargı var. Bilgiye dayanmıyor. Sorgulama yok. Anlatabiliyor muyum? Anlama yok daha doğrusu. Anlamak için gayret de sarf etmiyorsunuz karşınızdakini. Ve emek vermiyorsunuz. İşin kötüsü bu, biliyor musunuz? Emek vermiyorsunuz. Önyargı emeğin katilidir. Niye? Önyargı olduktan sonra emek vermiyorsunuz ki artık. Onu anlamaya çalışmak. Onu sindirmeye çalışmak. Onu benimsemeye çalışmak. Onu sevmeye çalışmak. Ve onu yürek portföyünüz içinde, ona da bir yer ayırmak. Rabbimin emeği var, ne de güzel emeği var diyerek onu da bir yere koymak. Ve Allah'ın hatırına yapmak bunu. Anlatabiliyor muyum? Bambaşka bir yere çıktık, bakınız. Onun için önyargı dediğinizde ben emek katili aklıma geliyor. Önyargının olduğu yerde artık insan aklı, insan zihni, insan sorgulaması, insan muhakemesi işlemez oluyor. Evet. Onun için hele birbirimiz hakkındaki önyargı. Neden? Niye? Siz hakikatin ölçüsü müsünüz? Sizin tarzınızın hakkın ölçüsü olduğunu size kim söyledi? Bu ne biçim bir bencilliktir? Bu ne biçim bir kibirdir Allah aşkına? Hangi kibirden bahsediyor bazıları? Kibir budur. Kibir, kendine uymayan, karşısındakinin kendine uymadığını gördüğü zaman onu yargılaması ve mahkum etmesidir kibir. Yani kabir azabından daha büyük kibir azabı. Ne kabir azabısı? Efendim, yani kabir azabına bir sokma. Aforizma, bir aforizma patlattım yine. Evet, hocam, programın ismini nasıl buldunuz? Güzel buldum. Ben yani bu Araf olayının Mustafa İslamoğlu'ndan bilmek istiyorum. Mustafa İslamoğlu Araf'ta mı? Benim nazarımda Araf, kamu oyunda bilinen, edebiyatta kullanılan anlamda değil. Yani Araf, Kur'an'dan bir kavram. Hı hı. Hatta terim, surenin ismi, Araf suresi. Evet. Araf şöyle algılanır. Özellikle Batı kaynaklı böyle algılanır bizde. Oğuz Atay'ı rahmetli analım. Evet. Efendim Araf'takiler, hı-hı, efendim üzerinden. Şimdi arada bir yer olarak algılanır. Arada bir yer. Ne cennette, ne cehennemde. Ya ben o açıdan sormadım hocam, yanlış anlamadım. Bu değil Araf. Kamu, yani popüler söylemiyle sordum. Evet. Araf aslında orf, horozun ibiğine denir. Hmm. Horozun ibiğine. Neden? Bir horozun tavuktan ayrılıp ayrılmadığını ilk defa bakmak, görmek için ibiğine bakarsınız. İlk görünen yeri orasıdır. Atın yelesine urf denir. Çünkü bir atın soylu olup olmadığını işi bilenler yelesinden anlarlarmış. Anlatabiliyor muyum? Dağların tepesine urf denir. Hmm. Yani bize coğrafyanın en görüntülü, en görünür yeri olduğu için. Anlatabiliyor muyum? Onun için Araf cennetle cehennem arasındaki adeta şey. Yani hani o şarkıcılar şarkı söylemek için çok büyük statlarda falan bir platform kuruluyor ya. Evet. O platform aslında. O zaman ben bu soruyu bir daha sormayayım hocam kimseye. Değil bence. Çünkü yani kendimi arada kalmış hissediyorum da şey olarak. Oraya geleyim. Da... Buyurun hocam. Evet, edebi anlamı o ama Kur'ani anlamı bu. Doğru yani kavramı kökeninde doğrultalım. Doğru kullanalım. Ama edebi anlamda artık edebiyat kavramı olmuş. Edebiyat anlamında arada kalmıştık. Aslında hepimiz Araf'ta değil miyiz? Evet. Hepimizin aslında Araf'ı doğumla ölümün arasında kalmak değil mi? Anlatabiliyor muyum? Doğum öncesinde annenizin cennetindesiniz. Yani bir tür annenizin kabrindesiniz. Ölüm sonrasında ise ötedesiniz. Ve dolayısıyla siz ruhun bu uzun yolculuğunda hayat adlı şu yoldan geçerken, bu duraktan geçerken iki arada kalıyorsunuz. İki arada. Ve bu iki arada kalış aslında sizin bütün yapıp etmelerinizi içeriyor. Ve aslında bu iki arada kalış sizin birçok arada kalışlarınızın bir koleksiyonu, bir toplamından ibaret oluyor. Yüreğimizde ne kadar Araf'ta kalıyoruz? Bir düşünsenize. Bazen öyle oluyor ki etrafımız insanlarla dolu fakat biz Araf'tayız. Birçok zaman yani ondanım dediğimiz anda, şundan değilim ondanım dediğimiz anda yüreğimize dönüyoruz, soruyoruz. Orada da bakıyoruz bir parça Araf'tayız. Zihnimize dönüyoruz. Birçok zaman yani dilemmalar bizi kuşatıyor, dilemmalar. Yani ya o ya da. Anlatabiliyor muyum? Araf ya da çıkmazından bizi kurtarıyor. Özgürleştiriyor sanki. Ya da'ya mahkum olmak kötü bir şey. Ya o. Niye ya o? Ben Araf'tayım. Anlatabiliyor muyum? Bazen Araf nedir? Terazinin bu kesesinde misin, bu kefesinde misin, bu kefesinde. Evet. Hayır, ben terazinin diliyim. Çok güzel. Olamaz mıyım? Ben terazinin diliyim dediğinde iş biter orada. Anlatabiliyor muyum? Yani sen bazen toplumsallıkla bireysellik arasında Araf'ta kalırız bakınız. Kendi Araf'larımız bunlar. Şimdi topluma dönük bir yüzümüz var. Toplumsal olan o yüzümüzü toplumla birlikte yaşarız. Efendim, bazen de kendi iç dünyamız var. Oraya çekildiğimizde bambaşka hislerimiz olur. Acılar, kederler, kimseye açamadığımız şeyler. Anlatabiliyor muyum? O iç dünyamızın kıyılarına çekildiğimizde gelir dalgalar, vurur ve siz onu dinlersiniz, o sizi dinler. Siz inlersiniz, o dinler, o inler, siz dinlersiniz. Ve öylesi durumlarda esasında şunu görürsünüz. Ben hangisiyim? Toplumun önünde ki toplumsal bir hayatımız var. Her zaman yüreğimizi açamayız, güvenemiyoruz. Nasıl açacaksınız? Bazen en yakınıza dahi açamıyorsunuz. Öyle değil mi? Onun için işte o noktada Araf'ta olursunuz. Yani Araf bir tür kaçış yeridir. Anlatabiliyor muyum? Mesire yeridir. Mesire yeridir. Hani şu ara sıra sevenlerin el ele tutuşup da şehir dışında falan yerde bir çay içelim mi? Falan ağacın altında oturup da... Kafeterya diyelim. Eyvallah. Bir muhabbet edelim mi? Evet. Dersiniz ya, Araf bazen odur. Yani sizin yüreğinizin o sahilinde pek kimsenin uğramadığı o yerdir Araf. Bazen de bakarsınız. İnsan çoğu zaman seçmek zorunda kalır. Seçmek zorunda kalırken aslında seçtiğini çok da hepsiyle birlikte seçmez. Ama çaresi yoktur. Yani alır ama şurası olmasaydı daha iyi diyerek alır. Atar ama ya şurasına da kıyamıyorum diyerek atar, almaz. Anlatabiliyor muyum? İşte böylesi zamanlarda yüreğinizde arafa çıkarsınız. Çünkü ancak öyle teselli bulursunuz. Yani o almadığınızda kaybettiğinize karşı, aldığınızda da almamanız gerekene karşı öyle teselli bulursunuz. O zaman bir de aklın arafı var. Neyse, herhalde uzattım. Hocam, şimdi nüzul sırasına göre hayat kitabı Kur'an, özlü sözler, tavsiyeler 1, tavsiyeler 2, adayış risalesi, yürek devleti, yürek fethi, iman bilinci, efendim, imamlar ve sultanlar, İslami diriliş hareketleri, bahtınca, hac risalesi, kadının özgürlüğü, yokluğunda düşünmüş notlar, ayetlerin ışığında, kalemle öğretenler adına kelimeler, şafak yazıları, bir yaradan kurşun çıkarır gibi yerliler ve yersizler, savaş kesmeyen sözler, sözün gücü mü, gücün sözü mü? Allah, iman, alemlerin Rabbi olan Allah, Yahudileşme temayülü, 3 Muhammed, hayatın yeniden inşası için ne yapmalı? İslami hareketler ve kıyamlar tarihi, Divan Seyrani. Hocam ben yoruldum, siz yazmaktan yorulmuşsunuz. Estağfurullah. Ve bir de son kitap var. Eyvallah. Pasif iyiden aktif iyi diyelim. Eyvallah. Şöyle gösterelim değerli izleyicilerimize. Eyvallah. Şimdi buradan inanılmaz bu kitapların içerisinde, yazdıklarınız içerisinde çok çok beni çok etkileyen aforizmalar var. Böyle kafamda öyle patlayan aforizmalar var. Muhteşem ironiler var. Mesela ilim ehli olanları seviyorum, film ehli olanları değil diyorsunuz. Eyvallah. Sonra bir çay içimi muhabbet, üçüncü hamur seviyesinde. Filmleri seviyorum bakın. Yani filmleri sevmemek ayrı bir şey. Ama film ehli olanlar ilim ehliymiş numarası yapınca sevmiyorum. Eyvallah. Mesela bir tane daha var böyle çok etkileyen bir aforizmam. Bunlar aforizma dememize bir sakınca yok. Hayır, hocam. Sakınca yok. Tamam. Doğrudur. Doğrudur. Üçüncü hamur seviyesinde ülfet. Aynen öyle. Bir şiirinizden bu da. Doğru. Bir tane daha var. O çok. Ben oyumu felakete veriyorum Şeyda. Şeyda. Ağıt ve raks şiiri. Eyvallah. Hocam çok muhteşem. Ya ben diyecek yerini bulamıyorum. Ama bir taraftan da hani Araf'a geldik ya. Ben sizin çok kendinizin anlaşıldığını düşünüyor musunuz? Aslında biraz da Araf'a matuf bir soru oldu bu. Sohbetlerinizde de, çok açık konuşalım. Sohbetlerinizde de, şiirlerinizde de, yazdıklarınızda da böyle sizin de kendi yaranızı akıttığınız bir kıyınız var mı? Var. Var değil mi? Olmaz mı? O nedir? Ben oyumu felakete veriyorum Şeyda. Sana dönük yanımda çengiler mat oluyor. Saadet zedelerin morga çevirdiği bir dünyada bana acıdan kostümlerle dans etmek düşüyor. Ve Şeyda, ben oyumu felakete veriyorum. Evet, saksıya dikme gülleri ilk güneşle soluyor. Bunlar masa başında yazılırsa böyle olmazlar. Bunlar aslında bir yaşanmışlıktan süzülüp gelen şeyler. Bunların içinde acı var, sancı var. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Onun için gurbet nedir diye sorsanız bana, gurbet vatandan uzakta olmak değildir. Gurbet seni anlayanların olmadığı yerdir. Anlatabiliyor muyum? Anlaşılmadığın yerdir gurbet. Hiç şüphesiz ki herkes her şeyiyle anlaşılmaz. Hani Alex Carroll, İnsan bu meçhul diyor ya, öyle çok güzel bir eseri var. İnsan bir tarafıyla hep meçhul. İnsan tüm anlamıyla sadece Allah'a anlaşılabilir. Evet. İnsanı sadece her şeyiyle Allah anlar. Diyebilir mi anneniz babanız, ben kızımın her şeyini anladım. 40. odasını gördüm. Hayır. Hayır. Her insan içinde bir muamma taşır. Bazıları bin muamma taşır. Ve her insan bir tarafıyla sırdır. Anlatabiliyor muyum? Onun için bu anlamda insanların bir tarafıyla sır olması çok güzel bir şey. Hatta oraya çok fazla da uzanmamak lazım. İnsanların o tarafı öyle biraz kalsın. Alacakaranlıklar kalsın. Ve insanları bırakın. İnsanlar oralarına bazen sığınsınlar, kaçsınlar yani. İnsanların içinde kaçıp saklanacakları bir yerleri de olsun. Bırakın, her şeyini anlamaya kalkmamak lazım insanların. Bu doğru değil. Bu Tanrı'dan rol çalmaktır. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Bunu Allah yapar. Her şeyini gözetlemek. Her şeyini takip etmek. Kafi. Her şeyini gözetlemek. Basir. Her şeyini duymak. Semî. Anlatabiliyor muyum? Yok böyle bir şey. Hiçbir anne baba bunu yapamaz. Bu yorar ve yorulur. Bunu yapan yorar ve yorulur. Onun için bu anlamda ben anlaşılmıyorum. Tafraları satmak istemiyorum. Bu hoş da değil. Ama belki ben anlatamıyorum. Belki öyle şeyler var ki aslında kelimeler kifayetsiz. Yani dilin nabzı durur. Sözün soluğu kesilir. Kelamın başı tavana vurur. Onun için de belki kelam yetersiz, söz yetersiz. Onun için bu anlamda bazen biz anlatamıyoruz. Bazen kelimeler yetmiyor. Bazen de biz anlıyoruz, anlatıyoruz. Karşımızdaki anlamıyor. Anlamak istemiyor veya yanlış anlıyor. Bence en kötüsü de yanlış anlayanlar. Evet. Şimdi hocam, düşünce ve ifade özgürlüğünün çok özürlü olduğu bir sistem vardı. Ve bu sistemde en çok siz yer aldınız. İki suçtandı zannedersem. Yanlışsam evet. Ne olur beni düzeltin. Bir tanesinde doğru. Bir dikta sözünü kullandığınız doğru. için içeride olduğunuz dikta kelimesi. İkincisi de diktatör. Evet. İkincisi 5816'dan. Evet, 5816. Onu da konuşacağız. İkincisi de Kürt sorununa İslami çözüm. Yöntemlerle çözüm. Çözüm. Buradaki buradan dolayı içeride kaldınız ve derin bir yara aldınız bu sözünüzden dolayı. Ben şeyi çok merak ediyorum. Ki şu anda çok ihtiyacımız olduğu bir dönem. Kürt sorununa İslami yöntemlerle çözüm ne dediniz de siz içeride oldunuz? Şunu dedim. Çünkü bizim için çok büyük bir ışık olabilir bu. Eyvallah. Şunu dedim. Bu sorun iki Müslüman halk arasında değil mi? Evet. Kürt halkı ve Türk halkı arasında. Esasında bu sorun Kürt halkının ve Türk halkının tamamının sorunu falan değil. Bir kısım Türklerle bir kısım Kürtler sorun çıkarıyor. Dedim. Bir kısım Kürtlerle bir kısım Türkler sorun çıkarıyor. Ve tabii bu sorun diğer tüm Türkleri ve diğer tüm Kürtleri ilgilendirmeye başlıyor. Rahatsız ediyor. O zaman biz böyle bir sorunu ele aldığımızda nasıl çözeriz? Bir sorunu halletmenin yolu o sorunu ilkelere havale etmektir. Yani ilkesel davranmadığınızda sorunu çözemezsiniz. Hele böyle bir sorunu. Yani ilkesel davran, yani Kürt problemini Türkler çözsün. Hayır. Eğer Kürt problemini Türklere çözdürürseniz bu sorun sittiyse de çözülmeyecek. Peki Kürt problemini Kürtler çözsün. Hayır. Anlatabiliyor muyum? Çünkü insan fıtratı icabı mutlaka yontar. Anlatabiliyor muyum? O zaman ilkeler olması lazım. Bir sorunu havale etmemiz lazım. Ve ilkeler önünde bizim o ilkeleri kabul edip ilkeler önünde kendimizi yargılamamız lazım. Yani bu sorunu havale edelim. Bu sorunu bu ilkeler çerçevesinde çözelim. Hiç kimse bir şey demesin. Yani ancak böyle anlaşabiliriz. Anlaşmak zaten böyle bir şey. İlkeler üzerinden. İlkesel davranmazsanız anlaşamazsınız. Müzakere edemezsiniz. Müzakere ilkeler çerçevesinde. Önce ilkeler konur, sonra müzakere edilir. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Onun için bizde müzakere kültürü yok. Niye? İlkelere uymak gibi bir alışkanlığımız yok. Niye? Onun da arkasında şey var. Müzakere sonucunda sözleşme getirir. Hı hı. Sözleşmeleri sevmiyoruz. Hiç sevmiyoruz. Aynen. Çok kötü bir huyumuz var. Biz dediğim ümmet olarak bahsediyorum. Tüm doğu toplumları. Tüm ümmet olarak biz müzakereyi sevmiyoruz. Hı hı. Onun için bakınız sorunumuz olduğunda birbirimizle kavga ediyoruz. Müzakere yerine kavga ediyoruz. Hı-hı. Şekilde görüldüğü gibi. Anlatabiliyor muyum? Yahu bu bu çözüm falan getirmez. Sorunu daha da içinden çıkılmaz hale getirir. Onun için ben orada dedim ki, peki ilkeler, hangi ilkeler olacak? Kim koyacak bu ilkeleri? Yine bir sorun çıktı. Yani ilkeleri Kürtler koysun. O zaman sorun. Türkler koysun. O zaman sorun. Çünkü ilkeyi kim koyarsa kendinden yana koyacak. Kim koysun? Bence Allah koysun dedim. Orada da onu dedim. Nedir? Takvadan başka üstünlük aracı yoktur. Üstünlük ölçüsü tektir. Evet, takvadır. Kur'an bunu söylüyor. İslam bunu söylüyor. Üstünlük ölçüsü takvadır. Kişinin ırkı, kişinin soyu, kişinin boyu, kişinin rengi, yani doğuştan sahip olduğu şeylerle övünmesi veya yerinmesi saçmadır. Anlatabiliyor muyum? Anlıyorum. Çünkü siz emeğinizin olmadığı, dahlinizin olmadığı bir şeyle övünürseniz bunun bir anlamı yok. Bu saçmadır. Affedersiniz yani. Onun için eğer bir şeyle övünecekseniz onun içinde dahlinizin olması lazım. Bunlar övünecek şeyler değil. Yerinilecek şeyler de değil. Bu anlamda Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap olana üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvadadır diyen sevgili efendimizi de hatırlayalım. Hatırlayalım. Bu anlamda zaten o bu ilkeleri Kur'an'dan alıyor, Kur'an'dan çıkarıyor. Bu sözü, Veda hutbesindeki bu sözü şöyle de çevirebiliriz. Kürdün Türk'e, Türk'ün Kürd'e üstünlüğü yoktur. Üstünlük Allah'a karşı sorumluluk bilincindedir. Ne kadar sorumluysanız o kadar üstünsünüz. Bitti. Dolayısıyla teklifim buydu. Gelin bu sorunu Allah'ın koyduğu ilkeler çerçevesinde onu arz edelim. O çerçevede çözelim. Çünkü başka türlü yapamayız. Bu toplumun değerler silsilesi var ve bu toplum o değerlerle yaşamış bugüne kadar. Aynı zamanda da bu değerler bizi müşterek kılan değerler. Bizi yani şunca yıldır, ben bu bin yıl diye bazı şimdi izleyenlerimiz ya bin yılı duyunca biraz tepeleri atıyor falan. Yok, ben öyle demiyorum. Hatta 1400 yıl diyorum ben. Anlatabiliyor muyum? 1400 yıldır biz efendim beraber yaşıyoruz. Bırakın nice 1400 yıllara gidelim. Şu topraklarda biz geleceğimizi birlikte kuralım. Biz eti kemikten ayıramazsınız. Anlatabiliyor muyum? Tohumu topraktan ayırmamalısınız. Bu anlamda ben Türklerin ve Kürtlerin geçmişte kaderlerinin bir olduğu gibi gelecekte de bir olduğuna inanıyorum. Bu ayırma mümkün olmayacaktır. Ona da inanıyorum. Ve elhamdülillah bugünlere geldik bakınız. Yani daha da iyi gidecektik ama birileri taş koydu. Birileri? Taş koydu. Birileri. Geliyorum hocam birilerine. Geleyim mi hocam birilerine? Siz bilirsiniz. Hocam ben şeyi anlamıyorum. Çok dinlenmişiz ama neden hala fitne yorgunuyuz onu anlamadım. Çok dinlenmedik. Çok dinlensek dindar olurduk. Evet. Siz anladınız hocam sizi. Anladım. Çok dinlenmişiz hakikaten. Çok dinlenmişiz hocam ama hala yorgunuz. Ya üzüldüm. Yani 3 senedir dinlenmişiz. O 2000 küsür kişi içindeyiz. Yani ben, oğlum, kızım, ev telefonum, cep telefonum. Efendim. Bu başta beni tedirgin etti. Tedirgin etmesi şu değil. Yani dinlendik ya, bu 3 yılda ne hatlar yedik. Ben açıkça çağrı yaptım hutbemde. Buradan da çağrı yapıyorum. Ey beni dinleyenler, ey o klasörlerin içinde tapelerimi koyanlar. Size izin veriyorum. 3 yılda oğlum kızımla beraber dinlediğiniz tapeleri yayınlama izniniz var. Buradan açıkça çağırın. Vallahi dava bu konuda ya onu şikayet ettim. Ona dava açtım dinleme. Ama bu konuda dava açmayacağım. Bir tek şey söylüyorum bunun mukabilinde. Siz de bunu yapabilir misiniz? Beni dinleyenler. Siz de hayatınızın 3 yılını kamuya benim gibi açabilir misiniz? Ne yapacak? Bizden ne sadır olur Allah aşkına Esra'cığım ya? Nedir yani? Hayatımız belli, her şeyim belli. İnanın oğlum, kızım, oğullarım, kızlarım, torunlarım hepsinin hayatı zaten toplumun önünde. Benim hayatım toplumun önünde bu anlamda. Ya bu anlamda şunu söylüyorum ben. Aynı zamanda biliyorsunuz bir toplumsal faaliyetimiz var. İşte hizmetlerim, derslerim Akabe Vakfı çatısı altında oluyor. İşte derslerimin yayınlandığı yer Hilal vesaire. Yani bunlar kardeş kuruluşlar. Orada bir çark dönüyor ve bir hizmet yapılmaya çalışılıyor vesaire vesaire. Ama bütün bunlarda dahil. Söylediğim şu. Sopa çekince söyleyecek lafım yok. Çünkü sopa çekmeden söylüyorum. Anlatabiliyor muyum? Sopa çekince benim inanın söyleyecek hiçbir lafım yok. Ne gizli bir gündemim oldu. Yani bizi dinleyen arkadaşlardan şimdi biraz yani örgüt mantığına yakın olan böyle insanlar da çeşit çeşittir. Bir kısmı çok sever bu işleri. İnsanlar ya olmalı Allah'ın Mustafa kulu. Yani insanın sopa çekince söyleyecek şeyleri de olmalı. Hatta sopa çekince bile söylememeli, söylemeyecek. Yani gizli ajandası olmalı diyenler olabilir. Onlar da kendilerince haklı olabilir. Ama ben böyle yaşamıyorum bu hayatı. Ben bunu tasvip etmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani ben göz önünde yaşayan biriyim, derdi olan biriyim, tezi olan biriyim, aşkı olan biriyim, acısı olan biriyim ve paylaşmak istiyorum. Ve içimde saklamak istemiyorum. Haykırmam gerekenleri yaşarken haykırmak istiyorum. Ama bir tek şey istemiyorum. Kimseye adaletsizlik yapmak istemiyorum. Eleştiriyi çok seviyorum. Allah beni eleştiri için yaratmış. İnanın eleştiri konusuna geldi mi dayanamıyorum. Yani beni eleştir diyen bir şey gördüğüm zaman dayanamıyorum. Kendimi de eleştiriyorum. Anlatabiliyor muyum? Beni tanıyanlar bilirler efendim. Evet. Şimdi sen beni eleştirsen şurada. İnan böyle zevkle dinlerim efendim. İstersen hocam. Sizi bir eleştirebilirsiniz hocam. Bekliyorum. Yani eleştiri şu. Elinize bir elek alıyorsunuz. Beni içine koyuyorsunuz. Cevherimi cürufumdan ayırıyorsunuz. Bana emek veriyorsunuz Esra'cığım. Emek vermektir eleştirmek. Eliyorsunuz. Ama elinizde tuttuğunuz kasnaksa elemiyorsunuz. Üstten koyuyorsunuz, alttan gidiyor. Yani kalburla kasnak arasında fark var biliyorsunuz. Evet, ama elinizde tuttuğunuz leğen de olabilir. Leğen de elemez. Yani doğru şey tutun, doğru elek tutun, eleyin. Bu manada eleştiriyi seviyorum. Çünkü eleştire olmadığı yerde hatalar tekrarlanır. Eleştirinin olmadığı yerde hatalar sevap gibi sunulur. Eleştirinin olmadığı yerde büyüyemeyiz, gelişemeyiz. Anlatabiliyor muyum? Onun için ben yani İslam'ın geleneksel tarihinin çok, çok ciddi bir eleştiriden geçmesini savunuyorum. Bir ömrümü bunun üzerine inşa ettim. Buyurun Üç Muhammed. Evet. Bir eleştiri kitabıdır. Bir siyer eleştirisidir. Buyurun Yahudileşme temayülü. Bir eleştiridir. Hem de baba bir eleştiridir. Doktora çapında bir eleştiridir. Buyurun Yürek Devleti. Yürek Devleti nedir? Kitap kurbanları. En çok gençler tarafından kitap kurbanları, silah kurbanları, tesbih kurbanları. Bakınız üç kurbanın eleştirisi. Yürek Devleti yazılanı 25 sene olmuş. Efendim. Buyurun bu kitapta bir eleştiridir. Pasif iyiden aktif iyiye. Yani hepsi İslami hareketler ve kıyamlar tarihi bir eleştiridir. Bu anlamda ben eleştirinin farz olduğuna inanıyorum. Kur'an baştan sona eleştiriyle dolu. Hucurat suresi bir eleştiri suresidir. Nur suresi bir eleştiri suresidir. Anlatabiliyor muyum? Aynen. Yani dolayısıyla bakın Rabbimiz peygamberlerini eleştiriyor. Eleştiriyor. Yani Adem'i eleştiriyor. Musa'yı eleştiriyor. Nuh'u eleştiriyor. Davud'u eleştiriyor. Ve sevgili peygamberimizi eleştiriyor. Yani onun hadi o arınacak idiyse efendim, hadi o öğüt alacak idiyse öbür taraftan Allah seni affetsin. Niçin onlara izin verdin? Gibi birçok ayetle eleştiriyor. Aslında bize eleştiriyi öğretiyor biliyor musunuz? Dolayısıyla bu anlamda bendeniz bütün bu yapıp ettiklerim üzerinden diyorum ki insanlar eylemleriyle kamunun huzurunda olsunlar ve eylemleriyle yargılansınlar. İnsanları niyetleriyle, bilmediğiniz niyetleriyle yargılamayın. İnsanları ön yargılarla yargılamayın. İnsanları kendi niz üzerinden yargılamayın, hakikat üzerinden yargılayın. İşte o Kürt sorununa İslami çözüm meselesi de buradan çıktı yani. Kesinlikle. Yani ilkelerimiz olsun, biz bu ilkeler çerçevesinde bu sorunu çözelim, o ilkelerde İslam'ın ilkeleri olur dedim, bu kadar. Peki hocam, farklı bir gündem var. Gerçekten çok hayret ettiğimiz, hatta bir hayret zehirlenmesi yaşadığımız bir gündem var. Şimdi şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Bu kadar kavganın sebebi acaba bu ayetleri tele kulaklarımızla dinleyip kalbimizle, vicdanımızla dinlemediğimizden dolayı böyle bir gündem olabilir mi? Diyorum zaten o suç duyurusunda da söyledim. Ya keşke beni değil Allah'ı dinleselerdi. Hucurat 12'yi okumuş olurlardı ve dinlemezlerdi. Anlatabiliyor muyum? Yani insanların helalleri olur fakat kamuoyu önüne çıkarmazlar. Öyle değil mi? Yani mahremiyet alanımızda yaşadığımız birçok şey helaldir. Fakat onu üçüncü bir şahsın önünde yapmayız. Birçok şey yapıyoruz biz gündelik hayatımız içerisinde ama bu helaldir, meşrudur, doğrudur fakat üçüncü bir şahsın önünde yapmayız onu. Anlatabiliyor muyum? Hı hı. Dolayısıyla bana uzanmış bir kulak, benim mahremiyetime uzanmış bir kulağı ben çekerim. Çekerim. Evet, yani çekerim. Bu kulağı çektiğimden dolayı da dönüp de bana bir kimse ya falanın kulağını niye çektin veya kulağımı niye çektin demesin. Ne işi var bu kulağım burada? Bu kulak yerinde olması gereken yerde değil. Anlatabiliyor muyum? Peki hocam ne diyeceğiz şimdi biz bu topluluğa? Yani örgüt mü diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Yani cemaat toplumun cemaat kavramına bakışı bence yer aldı. Şimdi Esra'cığım şunu ayırt edelim lütfen. Yani ben çok yaralıyım bu konuda. Yani bir şeyi söylüyorum, o söylediğim şey bir bağlamın içinde, bir kontekst içinde söyleniyor. Ama bağlamdan çıkarılıyor, bir kurşuna dönüştürülüyor. Bir taraf tarafından atılıyor. Hı hı. Ben bundan haz etmiyorum. Hı hı. Ben kimsenin elinde malzeme olmak istemiyorum. Bu anlamda şunu diyorum, kesinlikle paralel örgüt var. Hı hı. Var, ben onu görüyorum. Bir operasyon çekiliyor bu ülkeye. Ama paralel örgütle cemaati eşitleyemiyorum. Bu çok önemli bir şey. Temiz insanda adalet duygusunun bir parçasıdır. Sen yüz binlerce insanın hepsini örgüt diye efendim yaftalıyorsun. Bu doğru değil. Ben bunların içinde bir yığın tanıdığım insanlar var. Hatta öyle insanlar var ki mesela yönetici düzeyinde ben peygamberimi Fethullah Hoca'dan öğrendim, Kur'an'ı da Mustafa Hoca'dan öğrendim diyen insanlar var. Ne yapacağım şimdi ben bunları? Ben samimi söylüyorum Esra'cığım. Yani şimdi burada biz bize konuşuyoruz. Sen evine misafirim yok. Yani. Kanalar yok zaten hocam. Tamam. Yani şimdi ne yapacağım Allah aşkına? Gel sen benim yerimde ol. Ne yapacağım ben bu insanı? Böyle çok insan var. Şimdi insan harcamak kolay mı ya? Sen hiç adam yarattın mı? Anlatabiliyor muyum? Allah'ın yarattığını harcamak kimin işi? Bu manada çok çabuk harcıyoruz. Ve çok kıyıcıyız. Ve çok süpürücüyüz. Peki hocam o zaman bu... Yani soruna döneyim istersen. Müsaade tamam, buyurursan. Buyurun. Efendim. Yani bu anlamda, bu anlamda örgüt mü dediniz? Paralel bir örgüt var. Fakat cemaatle örgütü eşitlemek elde gerçekten de çok sağlam verilerle konuşulması gerekir. Yani yoruma açık. İşte şu şöyle olmuş da şu şöyle. Bu soruya cevabı kim verir biliyor musunuz? Ben o gün suç duyurursam da aynen söyledim bunu. Ben bunu merak ediyorum. Bu dinlemeleri kim yaptı? Bu soruma, bu merakımı giderecek olan bu ülkenin yargısıdır. Nerede bu yargı? Buyursun. Nerede bu hükümet? Ne yapıyorlar? Niye herkes herkes hakkında konuşuyor? Herkes herkes hakkında ithamda bulunuyor? Niye herkes herkes hakkında suizan ediyor? Buyursunlar. Ne işe yarar bu yargı? Ben bir vatandaş mıyım? Vatandaşım. Hakkım, hukukum var mı? Var. Beni hukuksuz olarak dinlemiş mi? Dinlemiş. Bir örgütün içine katmış mı? Yani bir de örgüt uydurmuş. Hmm. Efendim, selam örgütü. Ben de İran... Aleyküm selam tabii. Efendim, sana da selam olsun. Efendim, hepimiz selam örgütündeniz aslında. Selam veren selam örgütündeniz. Eyvallah. Efendim, yani bir de İran bağlantılı olmuş oluyorum. Aman üstüme iyilik, sağlık. İşe bakar mısınız siz? Yani kimi nereden vuruyorsunuz, nereden çıkarıyorsunuz? Dolayısıyla yani Ankara'dan çok çok çok önemli ve bu işin içinde bir makamdan benim hemen suç duyurusunda bulunduğum gün aldığım haber, bir, iki, üçüncü operasyon, bizim de içinde bulunduğumuz bu şeye yapılacağı haberini aldım. Anlatabiliyor muyum? Yapılacak olan. Evet, yapılacak. Eğer 17 Aralık, 25 Aralık başarılı olsaydı 27 Aralık operasyonu geliyor imiş. Yetkili makamdan bana gelen bu. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi biraz daha hocam açar mısınız? Tam anlayamadım. Yani ya, sizi içiniz... Tabii sizi... Selam terör örgütü diye bir muhayyel örgüt kuruluyor. Evet. Bir ihbar mektubu üzerinden bir örgüt tasarlar. Bu örgütün varlığını hakim ciddi buluyor. Hı-hı. Hakim kararıyla savcı istiyor. Hakim karar veriyor ve emniyet istihbarat dairesi dinleme başlatıyor. 2000 küsür kişi dinleniyor. 100 küsür klasörlük bir tape. 100 küsür klasörden bahsediyorum. Dosyadan değil. Bir tape oluşturuluyor ve işin ilginci bu 107 sanırım klasörlük tapeler dinleme kayıtları da, yani kayıt tutuluyor. 3 yıllık dinleme yapılıyor. Yani adliyenin eksi 6. katındaki 7 emin odasında saklanıyor. Yani çok ilginç bir durumla karşı karşıyayız. Bu saklanıyor, suç unsuru olarak saklanıyor. Aslında suç, yapılanın suç olduğu biliniyor. Bu suça hakim ortak, savcı ortak, emniyet ortak. Çok ilginç. Benim hukukumu koruyacak olan bunlar. Benim hukukumu koruması gerekenler suç işliyorlar. Anlatabiliyor muyum? Benim, yani beni... adil bir toplumda yaşatması gereken yargı kurumu bizzatihi suça bulaşıyor. Ve onun içinde bunu 7 emin katında saklıyor çuvalın içinde. Nedir? İşte suç unsuru silahların saklandığı çuvalların içi. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Onlar ağzı mühürlü olur ancak mahkeme onu ister. Mühür mahkeme önünde açılır getirilir. Yani bulunmasın diye. Dolayısıyla bu ayrı bir hadise. Ama ben bununla cemaati özdeşleştirmem için benim önüme bunun delilleriyle, ispatlarıyla konulması lazım. Yani evet. Siz hocam diyorsunuz ki Fethullah Gülen ismiyle, Fethullah Gülen şahsıyla, yani şahsının bu olaylardan haberi olmadığını mı? Hayır, böyle bir şey demiyorum. Ya ben anlamaya çalışıyorum da yani... Ama, bir şey var. Ama... Ben bütün bu olayları Fethullah Hoca Efendi yaptırıyor diyemem. Yani bunu nasıl diyeyim? Kontrolsüz bir şey var. Kontrol edemediği bir yapı var diyorsunuz. O da olabilir. Bin bir çeşit ihtimal var burada. Hatta şu olabilir. Şahsen benim içimde taşıdığım şey bu. Bir operasyon çekiliyor bu ülkeye. Ve bu operasyonu çekenler aynı zamanda Mısır'daki operasyonu çekenler, Suriye'deki operasyonu çekenler, yani Sisi'ye Mursi'yi boğduranlar, Esed'e Suriye'yi boğduranlar, operasyonu çekenler ve bu ülkede de başbakanı Hocaefendi'ye, Hocaefendi'yi başbakana boğdurmak istiyorlar. Çok evet. Ve bu operasyonun faili gibi görünenler aynı zamanda operasyonun kurbanı. Aynı zamanda. Yani ben bu ülkede yapılan operasyonun hem Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden de hükümet üzerinden Türkiye'ye, hem hükümet AK Parti üzerinden Türkiye'ye hem de cemaate yapıldığını düşünüyorum. Ve şunu söyleyeyim. Hangisi azalırsa azalsın Türkiye azalacak. Ben buna inanıyorum. Biz azalacağız. Anlatabiliyor muyum? Hmm. Yani Nasrettin Hoca'nın fıkrasını biliyor musun? Hayır. Oğlunun hangisi? Oğlunun bir tanesi, iki oğlu varmış. Bir tanesi tuğlacıymış, bir tanesi çiftçiymiş. Hmm. Tuğlacı tuğlasını dökmüş. Göğe bakmış. Hava bulutlu. Yağmur yağarsa anam ağlar, tuğlalar mahvolur demiş. Çiftçi olan da göğe bakmış. Tohum ekecek. Yağmur olması lazım. Yağmur yağmazsa anam ağlar. Bir dere ekemeyiz demiş. Hoca da ikisini de duymuş. Desenize abi evlatlarım. Yağsa da yağmasa da ananız ağlayacak. Yani Türkiye'nin bizim halimiz bu. Yağsa da yağmasa da anamız ağlayacak. Onun için bendeniz ne olur şu jungle'dan herkesin herkesi maksimum suçladığı ve adalet ve itidalin Haf Dağı'na çekildiği, zümrüdü anka kuşu olup çekildiği bir dönemde bir duralım ya, bir düşünelim. Ben düne kadar, bugüne kadar, düne kadar işte efendim perşembe gününe kadar, hatta cuma gününe kadar eleştirilerimi sıralıyordum. Eleştirilerimi. Bendeniz eleştiriyorum. Efendim, yani cemaate ciddi eleştiriler yöneltiyorum. Fakat eleştirilerimin artık teferruat olduğunu gördüm. Evet. Ya yani bunları bir cemaat yapamaz diyorsunuz. Bir cemaatin kontrolünde olması imkansız. Yani başka bir yapıdan bunları tek başına... Çok üst bir akıl var. Hmm. Hayır. Çok üst bir akıl var. Bu oyun çok uzun bir oyun. Bu oyun öyle efendim cemaate falan atılarak geçiştirilecek bileyim. Bu oyun cemaati de efendim yok etmeyi düşünen bir oyun. Anlatabiliyor muyum? Yani kırsınlar birbirini oyunu bu oyun. Ben öyle görüyorum oyunu. Bu oyun felaket. Bu oyundan hiç kimse kazançlı çıkmayacak göreceksiniz. Onun için ben çok üst bir akıl olduğuna inanıyorum. Hem de çok stratejik bir akıl. Ve o akıl dediğim gibi Mursi'yi Sisi'ye boğduran akıl. Peki hocam öyle diyorsunuz ama pek tabii ki buradan dediğiniz gibi yargılamak hani dediğiniz gibi üst bir akıl da olabilir. Ama mesela yıllardır vesayetin okçuluğunu yapmış bir parti var. CHP vesayet okçuluğu yapmış bir parti. Peki cemaatin bu partiyle birleşmesini nasıl görüyorsunuz? Yani bu da mı bir üst akılın şeyi? Ben temel. Birleşti mi onu bilmiyorum. Birleşme derken bir yakınlaşma, flört halinde olması. Bir kere bu bir yanlış. Bunun savunulacak hiçbir tarafı yok. Hiçbir tarafı yok. Bu koca bir yanlış. Eğer cemaat İstanbul'da Sarıgül'ü, Türkiye'de CHP'yi destekleyin diyorsa cemaat kendi ayağına, kendi elleriyle kurşun sıkıyor demektir. Bunun izaha gelir bir yanını göremiyorum. Esra Hanım. Onun için yani bana bunu biri izah etsin. Ha bunun tek izahı şu olabilir. Ama biz denize düştük yılana sarılıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi denize düştük meselesine geldiğinizde iki tarafı dinlediğinizde iki tarafta birbirinin denize düştüğünü düşünüyor. Evet biliyorum. Anlatabiliyor muyum? Ben bu dilemmaya ya ya da ya mahkum edilmememiz gerektiğini düşünüyorum. Biz garibanların suçu ne? Biz garibanların suçu ne? Onun için kırgınım. Alın, burada açıkça söylüyorum. Hocaefendi'ye de kırgınım, başbakana da kırgınım. Bize bunları yaşatmaları niye? Yani bu ülkenin insanına tam nefes alacaktık yahu. Tam nefes alacaktık. Yani oh diyecektik. Efendim, ben isterdim ki Hocaefendi ana gibi davransın. Ne yapsın? Güç mü? Nüfuz mu? Devlet içindeki güç ve nüfuz mu? Ana nasıl davranır? Hazreti Süleyman'ın misalini hatırlayalım mı? Bir çocuğa iki tane anne adayı çıkmış. Benimdir, benimdir. Hazreti Süleyman'a gelmişler. Bu benim çocuğum, bu benim çocuğum. Bakmış, nasıl bilecek? Bir çözüm bulmuş. Getirin kılıcı demiş. Yatırın çocuğu demiş. Kesin ortadan. Yarısını birine verin. Bir tanesi demiş ki aman çocuk benim değil onun. Hazreti Süleyman demiş ki çocuk bunun. Bu anne tavrıdır. Ben anne gibi davranmasını beklerdim hocaefendiden. Güç ve nüfuz bu. Bu devlet. Al sen hükümetsin. Senin olsun. Diyebilmeliydi. Demeliydi. Gene beni eleştiriye soktun Esra. Gene bunları birileri cımbızlayacak efendim. Öbür taraftan başbakan da baba gibi davranmalıydı. Başbakan bu ülkenin başbakanı. Cemaat dediği kitle bu kadar, ülkenin evlatları. Özür dilerim. Bu kadar tolerans göstermesi, bu kadar o kendi ilimlerini parantez içinde söylüyorum yaymak için bu kadar fırsat vermesi bir baba olarak davrandığının bir göstergesi değil mi sizce? Doğru. Doğru. Hatta biraz adaletsiz bir baba. Yani ne istedilerse verdik. Ben bir şey istemedim ama Akabe'ye hiçbir şey vermedi. Hiçbir şey vermedi. Onu söyleyeyim. Yani hakkı olanı da vermedi. Efendim ama ben vermedi diye dönüp de efendim şu ülkeye yapılan güzellikleri, geldiğimiz bu noktayı yani hakikaten yani müthiş bir ivme kazanmıştık ya. Efendim çok umutlanmıştık. Umut da vermiştik. Ben biraz da gezen bir insanım. Yani doğudan batıya, güneyden kuzeye gezen bir insanım. Dolayısıyla hangi kavimlere, hangi milletlere ümit vermiştik bir görseniz siz. Ne oldu? Verdiğimiz umutlar yer oldu gitti, uçtu gitti. Yani aslında operasyon buna. Umut vurma operasyonu bu aynı zamanda, doğru. Ama başbakanın bugünlerdeki açıklamaları hiç de içinde şefkat taşımıyor. Hangi açıklamalar hocam? Bugünlerde. Bugünkü, dünkü. Gördüğüm kadarıyla yani bu manada efendim ben arzu ederim ki tırmandıran, içinde şefkat taşımayan açıklamalar yerine, ithamlar yerine, köşeye sıkıştırmalar yerine bu manada daha itidalli, daha dengeli, daha müşfik, daha babacan anlatabiliyor muyum? Olsun ve ateşe körükle gitmeyelim. Bu anlamda baba gibi davran. Ama devlet elden gidiyor hocam. Gitmez. Gidiyor yani. Sen de mi devletçi oldun? Hayır devletçi değil pardon. çok ciddi bir oyun var yani. Hani bir şeyin çok ciddi aşıldığı için. Doğru yani fakat. Yani bu manada. Fakat şunu söyleyeyim. Şöyle olsaydı iyi olurdu değil mi? Nasıl olacaktı? Şimdi cemaat elindeki imkanlar var. Neyse bir sürü insan yetiştirmiş. Birçok yere koymuş, getirmiş. Bu insanlar eğer bir yerde aksama görüyorlarsa meşru yönetime iletirler ve yönetimin elini güçlendirirlerdi. Biriktirmezlerdi yani. Dosya biriktirmezlerdi. Kaset biriktirmezdi. Yani eğer yaptıysa bunu. Anlatabiliyor muyum? Bunu yapmazdı. Ne yapardı? Başbakan'a şu adam yaramazlık yapıyor. Efendim derdi. Şu genel müdür yaramazlık yapıyor. Hatta şu bakan yaramazlık yapıyor. Ona iletirdi. Anlatabiliyor muyum? Böyle olsaydı çok daha iyi olurdu. Çok daha hoş olurdu. Ama böyle olmadı. Bu yanlış değil mi? Yanlış. Savunulacak ya, ne tarafı var? Ben şu ortam, hocam şu ortama benzetiyorum. Evet. Bir zaman bir kasket vesayeti vardı. Şimdi de sanki dini argümanların bir vesayeti var. Yani bence dindarların dindarlara yaşattığı bir 28 Şubat arası var şu anda. Benim gördüğüm. Bilmiyorum çok ciddi bir ağır bir yorum oldu ama benim gördüğüm maalesef kısmen bu. O yüzden hani tamamıyla eyvallah cemaat demeyelim, örgüt diyelim ama bu insanlar dindar olduğunu iddia eden insanlar. Bu insanlar alnı secdeyle olan insanlar. Dolayısıyla dindarların, inananların bu kadar hayal kırıklığına uğraması, başbakanın da bu kadar feveran etmesi bana göre bir yerde doğru geliyor. Çünkü inanılmaz derecede sınırlar aşılmış, bütün duvarlar yıkılmış. Hatta bir zamana kadar bilmiyorum katılır mısınız? Şimdi şöyle bir şey başladı. Biz bilmiyorduk. Herkes de bir cemaate karşı yani bu yapıya karşı bir yara oluşmuş. Ve herkes şu ortamda içindekileri kesinlikle sövgülerin asla yanında değilim. Ama herkes içini dökmeye başladı. Bu da bir yeniden dirilme değil midir sizce? Esra'cığım tekfir mi gerekiyor? Benim akşamki telefonda duyduğum gibi. Yani hepsini küfürle suçlamak mı gerekiyor? Hayır, bundan bahsetmiyorum hocam. Yani sövmek mi gerekiyor? Ne diyelim o zaman? Ama siz avamın diline, sıradan insanın diline, sokaktaki insanın diline düşürdüğünüzde bunu, bu iş holiganizme döner. Onun için benim karşı olduğum şey bu. Evet, yani sınırlar yok, sınırlar çizilmiyor, kırmızı çizgiler yok. Onun için kırmızı çizgilerin olmadığı böyle bir savaşta hiç kimsenin kazanacağı bir şey yok. Bence savaşın galibi kaybedeni olacak. Böyle bir savaşı kazanmak bile kaybetmektir. Çünkü zaferden önce ahlaka ihtiyacı var. Zafer ahlakına. Allah Resulü Mekke'ye giriyordu. Başı devesinin hörgücüne değecek kadar iki büklüm, gözlerinde yaş, dudaklarında estağfurullah elazim. Ve Nasr suresi işte oradan indi. Yani اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا Ondan af dile, mağfiret dile, bağışlanma dile. O tevbeleri çokça kabul edendir. Şuna bakın. Mekke'ye gireceksiniz. Büyük bir fetih var. Muzaffer komutansınız. Diyor ki ondan af dile. Suç mu işledik? Zafer ahlak. Anlatabiliyor muyum? Ben böyle bir savaşın galibi de kaybetmiştir diyorum. Bu anlamda anamız ağlayacak diyorum yani. Kim kazanırsa kazansın. Onun için bendeniz birilerinin bu jungle'da ya durun, bir durun hele ya, bir durun. Bir durun diyen yok. Vurun, vurun, vur, vur inlesin. Herkes vur diyor. İki taraf olmuş ve adalet yok, itidal yok, denge yok, çizgiler yok. Benim üzüldüğüm bu. Yani toplumsal ahlak debimiz azalıyor. Debi azalıyor. Benim derdinde olduğum şey bu Esra'cığım. Anlatabiliyor. Toplumsal ahlak debimiz azalıyor. Yani biz azalıyoruz. Peki, azalıyoruz. Peki hocam, bu kavga, bu kadar tartışma, bu kadar karşılıklı atışma Mavi Marmara'dan sonra olsaydı daha hakkaniyetli ve daha İslami bir tepki olmaz mıydı sizce? Evet, doğru. Olurdu. Keşke o zaman olsaydı. Ben de aynısını bu kadar birikmezdi. Bu kadar birikince böyle patlıyor, patlama yapıyor. Biliyorsunuz stres yüklenince tektonik tabakalar depremin şiddeti daha güçlü oluyor. Mavi Marmara'da çok haklı bir tepki olurdu. Çok da hoş olurdu. Orada gereken tepki gösterilmeyince halının altına süpürüldü. Halının altına süpürüldü, süpürüldü. Süpürülenler orada kaldı zannediyoruz, haşerata dönüşmüş. Anlatabiliyor muyum? Yani evi kapladı bu sefer. Dolayısıyla yani ara sıra diyorum ya, şunu söylüyorum ben. Eleştiri güzeldir. Çünkü eleştirinin olmadığı yerde övgü ve sövgü vardır. Eleştiri övgü ve sövgü kutuplarından kurtarır bizi. Onun için yani ben cemaatten kardeşlerime de eleştirinin önünü açın diyorum. Açın dedim yani bunu. Anlatabiliyor muyum? Açın ki övgü ve sövgü kutupları arasına sıkışmasın millet. Evet. Eleştirinin önünü açalım. Ben eleştiri görmüyorum piyasada. Söven ve öven var. Herkes kendi tarafının hatasız olduğunu düşünüyor. İnan öyle. İki taraf da böyle. İki taraf da kendisi sütten çıkmış ak kaşık, karşısındaki ise cehennemlik berbat. Böyle bir şey yok. Siyah ve beyaz üzerinden oynanan bir oyun değil. Bu kumardır. Anlatabiliyor muyum? Hepimiz insanız ve hepimizin hataları olur. Ben bugün bu savaşın iki tarafına da Allah'ınızın aşkına ya dönün, biz nerede yanlış yaptık deyin. Özellikle cemaate bu sorgulamayı yapmasını beklerim. Yani bu savunmakla olmaz. Her şeyi iyi yaptıkla olmaz. Bu muhasebeyi bir yapmak lazım. Bu muhasebeyi yapmadan olmaz. Onun için yani söyleyecek bir şey de bulamıyorum. Sadece içime atıyorum ve inanın özür dilerim. 7 yıldır şeker hastasıyım. Şekerim hiç bu kadar yükselmemişti. Evet. Hocam çok açık bir şey sormak istiyorum. Siz de bir cemaatin başındasınız değil mi? Sizin de bir kendinize... Estağfurullah. Yani cemaatin başında ne diyelim? Cemaatin şöyle yol gösterini belki hani... Şöyle diyelim. Efendim, Kur'an hizmetinde olan insanlarla beraberim. Bir birlikte yürüyüşümüz var. Yani ben kardeşlerime şunu söylüyorum. Bizim duruşumuz saf duruşu, piramit duruşu değil. Anlatabiliyor muyum? Evet. Onun için... Siz safları sık tutmaya bakıyorsunuz. Aynen öyle. Yani bu anlamda tıpkı namaz safı gibi. Evet, yani zaten... Benim beni koydukları yer sadece yarım adım önde olsun istiyorum. Anlatabiliyor muyum? İşte namaz kıldıranın yeri gibi. Yalnız ayağım takılır da düşersem secde ettim zannetmesinler diye... tek gözleriyle de kessinler istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani hocamız secde etti, hadi hep beraber. Yo, hocamızın ayağı kaydı düştü. Kesinlikle. Anlatabiliyor muyum? Hı. Onun için böyle bir yapı olsun istiyorum. Hep de böyle bir yapıya çalıştım. Elhamdülillah memnunum. Akleden ve iradesini kullanan insanlar istiyorum. Şahsiyetli insanlar istiyorum. Ve onun için şunu söylüyorum. Gölge olmayın, başka ihsan istemem. Gölge etmeyin değil. Dikkat edin, arada çok büyük fark. Gölge olmayın, benim de gölgem olmayın. Hı-hı. Anlatabiliyor muyum? Hı-hı. Yani gölge olmayın. Kimsenin şahsiyet olun. Kendiniz olun. Peki. Aklınızla düşünün ve iradenizle karar verin. Hı-hı. Onun için birlikte yürüyen insanlar dersek daha doğru olur. Tabii evet, hocam. Akabe çatı altısı altında evet. Doğrudur. Birlikte soracağım. Yürüdüğümüz bir kafilemiz var. Evet, bu soruyu hocam soracağım size ama bir reklam aramız var. Reklam aramızından sonra evet. Arapça Sorular programına evet. Devam edeceğiz. Kaçırmayın. Harika bir hocam. Programımıza devam ediyoruz. En son nerede kalmıştık? Şimdi hocam bir yazınız var. O yazı çok hoşuma gitti. Bugün de aslında bugün de değil bugün geçti. Dün Kadınlar Günü'ydü. Diyorsunuz ki İslam kadınları aşağılamadı. Siz anneliği aşağıladınız. Siz dediğim İslam'ın kadını aşağıladığını söyleyenler. Hmm. Eyvallah. Önce onlar. Ve buradan bir zaten bir özgür kadının özgürlüğü üzerine bir kitabınız da var sizin. Kadının özgürlüğü çevirim var. Arkasından da ilavem var. Safinaz Kazım ablamız, benim ablam olur o, Mısırlı ve çok ilginçtir. Bu Mısır'da aynı zamanda feminizmi kuran. Anlatabiliyor muyum? Otostop yoluyla Avrupa'nın tamamını gezmiş ve efendim Avrupa'da feminizmin kurucularıyla buluşmuş. Daha sonra ihtida etmiş, Kur'an'ı bulmuş, tesettüre girmiş. Efendim Mısır'ın en şöhretli kalemlerindendir. Safinaz ablamızın ben Mısır'da iken bir eserini kendisi böyle gider gelirdik. Şunu çevir dedi. Efendim fi mes'eletü sufur vel hicab. İşte o çevirim kadının özgürlüğü isimliğe çevirdim. Onun arkasına da ben ilave yaptım. Şimdi hocam hazır gündemdeyken de mesela kadının özgürlüğünü yazıyorsunuz orada. Yani şu işte sistemin kadını nasıl işte kullandığından bahsediyorsunuz. Ve kadının sistemin evde olan kadınlara karşı bir rencide ettiğini, küçümsediğini, bir küçümseyen bakışla yaklaştığını evet. Söylüyorsunuz. Peki o zaman size göre özgür kadın kimdir? Nedir daha doğrusu? Eyvallah. Özgürlük. Özgürlük nedir? Bence özgürlük kadın veya erkeğe indirgenemez. Özgürlük cinsiyete indirgenmemeli. Cinse indirgenmemeli, cinselliğe indirgenmemeli. Bu üç de ayrı şeyler. Evet. Cinsiyet, cinsellik. Hı hı. Dolayısıyla özgürlük insiyetin işidir. Hı hı. İnsanın. Bendeniz kadın ile başlayan cümleleri kadına hakaret gibi görüyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani kandıralı mı? Hatta böyle bir makalem var. Kadın modern çağın kandıralısı mı? Nereden çıktı bu? Şöyle bir deyim vardır. Bölük dur, kandıralı sen de dur. Böyle biri varmış. Bölükte. Yani

diyorsunuz ki efendim benim yerime şunu iste benim için diyorsunuz. Niye? Emeksiz çünkü. Anlatabiliyor muyum? Sizi zahmetten kurtarıyor. Aracıyı buldunuz. Ve veya birine gidiyorsunuz, kapısına efendim yazılıyorsunuz. Ona aklınızı ve iradenizi devrediyorsunuz, kiraya veriyorsunuz ve kurtuldum diyorsunuz. Kurtuldum. Ebedi kurtuluşa ulaştım. Niye? Falanın dolmuşuna bindim. Falanın dolmuşuna bin, kurtul. Anlatabiliyor muyum? Ne âlâ memleket. Şimdi peygamberlerin hayatlarını okuyalım. Hadi bakalım, getirelim. Yahu, birinden biri, bunların biri akıllı, biri efendim enayi, affedersiniz. Ama hangisi? Hangisi? Bu mu yani? Eğer böyle ucuz kurtuluş kontenjanı olsaydı bir tek kişilik, o alemlere rahmet olurdu. Yaşadığı hayata baksanıza. Yaşadığı hayata baksanıza. Nübüvvet geldikten sonra doyasıya uyumamış, doyasıya dinlenmemiş, doyasıya yememiş. Yani nasıl bir hayattır bu? Nasıl bir aşktır bu? Nasıl bir acıdır? Nasıl bir sancıdır? Nasıl bir sorumluluktur? Şimdi hangisi? Hadi buyurun. Uydurulan din mi, indirilen din mi? Uydurulan din hakikaten, yani ben şunu söylüyorum. Mafya sadece kara parada veya uyuşturucuda değil, asıl din mafyası çok felaket. Evet, çok güzel bir şey. Çok felaket. Din mafyası. Din mafyası. Ve bu manada din mafyasının da en tipik özelliği وَلَا يَغْرُرَنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ aldatıcı sizi Allah ile aldatmasın diyor Kur'an. Bence aldatmaların, aldatmak kötüdür. Allah ile aldatmak en kötüdür. Evet hocam. Hocam programımızın sonuna geldik. Eyvallah. Nasıl geçti anladınız mı bilmiyorum ama ben gerçekten en böyle nasıl geçtiğini anlamadığım programlardan bir tanesiydi. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok güzeldi. Yani buradan... Bitti mi gerçekten? Gerçekten bitti. Hani şiir, edebiyat nerede? Onları da inşallah önümüzdeki programlarda tekrar eğer kabul ederseniz. Inşallah. Eyvallah, estağfurullah. Çok çok çok teşekkür tamam. ediyorum. Bir program daha söz veriyorum. Bir program. Ama sadece şiir, edebiyat, sanat, estetik konuşmak üzere. Çok inşallah onu yapacağız hocam. Tamam inşallah. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet, gerçekten programın sonuna geldik. İsterdik ki sabaha kadar, sabah namazında burada kalalım. Öyle gidelim. Ama programımızın bir saati var. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta 23.30 Arap'ta sorularda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.